็จะได้ให้โอวาทแก่พระใหม่เนนใหม่นะเนนนั่นผ้ามันดำกว่าเพื่อนไว้นอมันจะได้เป็นกรรมฐานนี้ต่อไปก่อนอื่นการเป็นนักบวชนะขอให้เข้าใจต้องมีความอดความทนเป็นกำลังใจมันไม่ตั้งใจฟังนะในเนในบางเนนมันมองเบอไปที่อื่นนู่นสำรวมใจให้ดีสิมันจะรู้อะไรได้ล่ะไม่สำรวมใจไม่สำรวมกายต้องมีความอดความทนเป็นพื้นฐานของจิตใจการเป็นนักบวชนี่ท่านพระสารีบุตรได้พูดแก่บัณฑิตกุมารที่ไปขอบวชกับท่านท่านพูดว่าการเป็นนักบวชนี่มันมีความมุ่งหมายต่างๆกันจากผู้ครองเรือนท่านว่าเป็นนักบวชนี่ปรารถนาร้อนกับได้เย็นปรารถนาเย็นกับได้ร้อนเช่นนี้เธอจะปฏิบัติตามได้หรือว่างั้นบัณฑิตกุมารก็บอกว่าปฏิบัติตามได้หมายความว่าชีวิตของนักบวชนี่นะมันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นดังนั้นถ้าผู้อื่นเขาให้อย่างไรเราก็จึงได้อย่างนั้นบางทีเขาก็ให้ช้าที่เราต้องการรวดเร็วก็ไม่ได้ก็มีก็ได้ช้าอย่างนี้นะบางทีเราไม่ต้องการรีบร้อนอะไรเอากลับได้ร้อนกลับได้รวดเร็วชีวิตของนักบวชนี่นะเนื่องจากว่ามันอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เหตุนั้นเราจะปรารถนาอะไรให้มันได้ดังใจทุกอย่างไปได้ไม่ได้ให้เข้าใจเหตุนั้นเราบวชอยู่ด้วยการหมู่มากอย่างนี้นะแล้วก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ต้องให้ทำความรักใคร่เอ็นดูต่อกันและกันอย่าไปอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันให้รักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันถ้าว่าทางบาลีแล้วท่านก็เรียกว่าเป็นสหธรรมิกหมายความว่าเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันคำว่าสหธรรมิกนี่นะถ้าเราถืออย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกันเขาบอกเป็นเพื่อนกันนี่นะหมายความว่าเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นงั้นเอาใครคนใดคนหนึ่งตกทุกข์ได้ยากมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเอาเราก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้เน้นน้อยที่นั่งอยู่หลังๆเพื่อนมันไปยุ่งกับตั้งแต่ผ้าเว้ยอย่าไปยุ่งมันตั้งใจฟังดีๆเอามือประคองไว้ผ้านั่นน่ะลูกหัวมันจะหลุดออกจากบ่าแล้วก็เอามือประคองไว้มันก็อยู่หรอกนั่นแหละมือหนึ่งก็กำปลายลูกบวบตึงไว้อย่าให้มันยานอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ว่าแหละลูกบวบนั่นน่ะพยายามรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ศีล10นะ รักษาศีลสิให้บริสุทธิ์ที่เราสมาทานแล้ววันนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งปาณาติบาตห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ให้ตายตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กที่เรามองเห็นด้วยตาอ๋อนี่สัตว์นะเนี่ยมองเห็นด้วยตาแล้วอย่าไปเบียดเบียนมันให้อภัยมันสัตว์เล็กๆถ้าเราไม่ให้อภัยแล้วมันไต่อยู่ตามดินตามดอนตามที่ไหนเราไปเหยียบมันมันก็ตายมันตัวเล็กมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องเอ็นดูมันมันก็ไม่อยากตายเหมือนกับเรานี่แหละเพราะงั้นเราไม่อยากตายชั้นใดสัตว์อื่นมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันตัวเล็กๆตัวน้อยมันก็ไม่อยากตายอย่างนั้นเราต้องสังวรระวังและอย่าไปใช้ผู้อื่นฆ่านี่ใช้ผู้อื่นฆ่าก็เหมือนกับตัวเองฆ่านั่นแหละให้เข้าใจ ข้อ2เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยอย่างนี้เราต้องเข้าใจต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันอยู่ร่วมกันกันเห็นของใช้ของคนอื่นเขาดีกลัวของตัวพยากได้เผลอๆนะไปหยิบฉวยเอาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะศีลขาดเลยพอศีลขาดแล้วก็ความเป็นสามเณรก็หมดแล้วอันนี้เรียกว่าปาราชิกของสามเณรนะให้เข้าใจอย่างนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ยินดีแต่ในของบริขารของตัวเองเท่านี้ตัวเองมีเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นคนอื่นจะมีดีกว่านั้นก็เราก็ไม่ทะเยอทะยานอยากได้นี่ต้องรักษาจิตอย่าให้ความโลภมันครอบงำเมื่อความโลภครอบงำในเดี๋ยวมันก็เป็นลักไปล่อเอาของคนอื่นมาเป็นของตนทำให้ศีลขาดไปเลยขาดจากความเป็นสามเณรไปเลยของเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่าไปหยิบไปฉวยเอาถ้ารู้ว่าของนี้มีเจ้าของอยู่อย่างนี้นะอย่าไปหยิบไปฉวยเอาเลยอีกอย่างหนึ่งก็เราต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราไว้เราได้บวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแล้วเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นเราจะไม่หยิบไปช่วยเอาของของใครเลยเรารักษาศักดิ์ศรีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไว้ข้อที่3ท่านห้ามไม่ให้ประพฤติผิดพรหมจรรย์เรียกว่าประพฤติลุกอำนาจแก่ราคะตัณหาเช่นอย่างว่าเป็นนักบวชมาแล้วไปจับต้องร่างกายของเพศโกงกันข้ามอย่างนี้นะหรือว่าไปจับของต่อมือกับผู้หญิงหมู่นี้ก็ไม่ได้นะให้เข้าใจนะเมื่อผู้หญิงเอาของอะไรให้ต้องบอกให้เขาวางไว้ซะก่อนเราจึงค่อยจับเอาเมื่อเขาวางแล้วอย่าก็จะไปพูดมายาสาไทยกับผู้ย่าผู้หญิงอย่างโน้นอย่างนี้ต้องสำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีศีลข้อนี้นะข้อที่4ไอ้เว้นจากพูดเท็จพูดคำไม่จริงพูดคำหยาบคายต่างๆนั้นนะด่ากันด่าพ่อด่าแม่กันด่าโคตรด่าวงกันอะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะศีลข้อนี้นะอย่าเมื่ออย่าโกรธกันมาแล้วไปด่าโคตรด่าวงด่าพ่อด่าแม่อะไรกันอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วต้องระงับต้องข่มใจไว้อย่างนั้นเมื่อจะไป พูดเจตนาที่จะพูดคำไม่จริงให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดไปเรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราปั้นเป็นเรื่องอื่นไปเพื่อให้เขาเข้าใจผิดไปอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าพูดเท็จพูดคำไม่จริงให้เข้าใจเรื่องเป็นจริงอย่างไรก็พูดตามจริงอย่างนั้นแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ถ้าพูดออกไปแล้วมันจะมีภัยมันจะไม่สงบมันจะวุ่นวายเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามก็ไม่พูดนะเข้าใจไว้นะอันนี้ก็พูดไปแล้วมันให้เกิดฝ่ายหนึ่งเสียอกเสียใจเดือดร้อนใจโกรธกันขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันไม่ดีพูดถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์ให้โทษอย่างนั้นให้เข้าใจ เราต้องหัดเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละซื่อสัตย์จริงๆตรงไปตรงมาเลยพูดอะไรก็ต้องมีสติระมัดระวังคำพูดไม่ให้มันแพร่พายไปในทางไม่ดีทางเสียหายต้องระมัดระวังเสมอคำพูดนี่นะนักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำกลอนไว้ถึงพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คนเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้พูดจากันจะไปทะเลาะกันไม่มีเลยให้เข้าใจคนที่ทะเลาะกันอยู่ในโลกอันนี้นะล้วนแต่มันได้พูดกันความเห็นขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันแล้วก็ทะเลาะกันเท่านั้นแหละไอ้วาจาคำพูดนี่นะมันฆ่าตัวเองก็ได้ถึงกับถูกคนอื่นเขาฆ่าตายเพราะปากนี่ก็มีเยอะแยะเลยต้องระมัดระวังจำเอาไว้นะหลวงปู่เตือนนี่นะเราใหญ่กล้าหน้าบานมาก็เข้าสังคมไหนไปไหนก็ต้องระมัดระวังคำพูดอย่าไปให้กระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเนื้อมันจะเป็นเรื่องไม่ดีถ้าไปถูกที่คนใจดำอมหิตเขาก็แก้แค้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราระวังคำพูดคำจาอยู่พิจารณาเห็นว่าพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนคนนั้นคนนั้นจะเดือดร้อนอย่างนี้ไม่พอใจอย่างนี้เราก็ไม่พูดเลยปิดไปเลยอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคิดได้อะไรก็พูดไปเรื่อยๆเปิดไปนึกว่าจะไม่มีความผิดไม่ได้นะเหตุนั้นนักปราชญ์ท่านยังแต่งเป็นคำกลอนไว้ถึงพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าเราพูดดีนะคนก็ยินดีพอใจในคำพูดนั้นทำให้เขาได้รับความสุขความเย็นใจเพราะคำพูดนั้นอย่างนี้นะถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรแม่คู่นี้เคยเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันอยู่ถ้าเราไปใช้คำพูดไม่ดีกับเขาล่ะเขาไม่พอใจแล้วเขาก็เลิกร้างกันไปเลยคบกันไม่ได้วันนี้บางทีก็ถึงกับเขาฆ่าตายอย่างที่ว่านั่นนะต้องระมัดระวังไว้ข้อที่ 5 สุราเมรยะท่านห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุราของเสพติดให้โทษต่างๆนับแต่บุหรี่นี้ขึ้นไปก็เป็นของเสพติดเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าไปยินดีกับการสูบบุหรี่แม้ศึกออกไปแล้วเป็นนักศึกษานักเรียนอะไรไปแล้วก็ดีอย่าไปเกี่ยวข้องให้พากันเชื่อหลวงปู่ของเรานี่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไปสูบเข้าไปแล้วมันติดแล้วไม่ได้สูบอยู่ไม่ได้ แล้วอีกอย่างก็ยังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่แล้วไปรบกวนพ่อแม่ขอแต่เงินพ่อแม่ไปซื้อบุหรี่สูบหน่อยหนึ่งพ่อแม่ไม่มีแล้วก็พ่อแม่ไม่ให้แล้วเดือดร้อนในวันนี้นะหน่อยหนึ่งก็ไปลักไปขโมยเขาอ่ะพวกลักพวกขโมยอยู่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพวกเสพของเสพติดนี่แหละเป็นส่วนมากมันหิวมาแล้วมันก็เลยไปเห็นใครใครใครของใครเผลอเผลอตัวก็หยิบฉวยเอาไปเลยนี่แหละของเสพติดนี่มันให้โทษมากมายทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเพราะนั้นพวกสามเณรทั้งหลายให้เข้าใจไว้อย่าไปแตะต้องมันใครจะมาชักชวนล่อหลอกให้ไปช่องเสพของนั้นก็อย่าเราได้บวชเข้ามาอย่างนี้แล้วให้จำไว้จำคำสั่งสอนของหลวงปู่ไว้ถ้าเราจำได้เราปฏิบัติตามนี้แล้วชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปเบื้องหน้าสุขภาพอนามัยก็ดีโรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่เบียดเบียนร่างกายจิตใจก็ดีเรียกว่าเป็นคนดีแหละคนไหนไม่ส่องเสพของเสพติดได้โทษนะเป็นคนดีแน่นอนเลยข้อที่ห้าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อาหารนี่ก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างหนึ่งแต่ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นั้นมันไม่มีสิกขาบทห้ามไว้อยากเวลาไหนก็ว่ากันไปเวลานั้น แต่ให้สังเกตดูชาวบ้านบริโภคอาหารวันละสองมือสามมือก็ไม่เห็นว่าจะมีกำลังเลี้ยวแรงยิ่งไปกว่านักบวชนี่นะบางคนก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายก็สูบผอมมีอยู่ท้มไปนั่นแหละให้พวกเธอทั้งหลายต้องคิดดูให้ดีพระศาสดาได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเนรเราฉันอาหารหนเดียวคาบเดียวเนี่ยมันอยู่ไปได้เพราะเราไม่ได้ทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้แบกได้หามไม่ได้ขุดดินฟันไม้อะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ดีแล้วดังนั้นพระองค์เจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ไว้ฉะนั้นเมื่อเวลาขอบฉันนะให้พากันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วจึงค่อยกลืนไม่ต้องรีบด่วนถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วอย่างนี้กลืนลงไปแล้วมันก็ไปอ่างอยู่ที่กระเพาะมากนอนหนึ่งก็อิ่มแล้วมันเป็นงั้นแล้วไฟธาตุก็ย่อยยากเมื่อหากว่าอาหารหยาบนะไฟธาตุย่อยยากแล้วก็ทำให้หิวเร็วเป็นงั้นดังนั้นเราต้องพยายามเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดซะก่อนแล้วจึงค่อยกลืนอย่างนี้ช้าก็ตามมันอย่าไปกลัวว่าเพื่อนจะอิ่มก่อนแล้วเพื่อนจะไปก่อนอะไรไม่ต้องว่าแหละเมื่อเรายังไม่อิ่มเราก็ไม่ลุกแหละนั่งฉันอยู่งั้นแหละถ้าทำตามที่หลวงปู่แนะนำนี่แล้วก็ไม่หิวละแล้วร่างกายก็เป็นปกติอยู่ได้เหมือนกับบุคคลรับประทานอาหารวันละสองคาบสามคาบนั่นแหละข้อที่เจ็ดนัจจคีตวาที่ท่านห้ามไม่ให้ดีดสีตีเป่าร้องรำทำเพลงต่างๆกระโดดโตดเต้นชกหมัดชกพวยอะไรต่างๆวันนี้หิวปากก็ไม่ได้นะจำไว้นะศีลข้อนี้นะข้อที่เจ็ดนี่นะต้องสำรวมกายวาจาให้ดีไปมาทางไหนก็อย่ากระโดดโลดเต้นต้องสำรวมมารยาทให้ดี ให้สมกับเป็นนักบวชข้อที่แปดมาลานั่นท่านห้ามไม่ให้ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาของเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆหมู่นี้ไอ้เราเป็นนักบวชเราก็ไม่ได้ตกแต่งร่างกายอย่างนั้นดอกแต่ว่าพระพุทธองค์ห้ามไว้นักบวชที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวมาแต่ก่อนจะเป็นคฤหัสถ์บวชมาแล้วบางทีมันก็อาจจะเพ้อไปแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดาเนาะร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นให้รู้ไว้อันนี้ศีลข้อที่8นะข้อที่9อุจจาท่านห้ามไม่ให้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัตตุนุนและสำลีและวิจิตรงามต่างๆนั่นแหละที่นอนอ่อนๆ นุ่มนิ่มนี่นะแต่หมายความว่าหมายถึงเอาที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นนะยัดด้วยนุ่นด้วยสำลีด้วยฝ้ายนี่นะให้สังเกตดูถ้าที่นอนอะไรท่านเราเห็นเราได้มาอย่างนี้ก็ให้พิสูจน์ดูถ้าเขายัดด้วยนุ่นด้วยฝ้ายอย่างนี้แล้วก็อย่าไปนอนอย่าไปนั่นแต่สำหรับผมนั้นได้อยู่ไม่เป็นไรถ้าเอาปูนอนไม่ได้ถ้ายัดด้วยสิ่งอื่นนอกจากนุ่นและสำลีและฝ้ายหมู่นี้แล้วท่านไม่ห้ามไม่ห้ามเพียงนั้นให้เข้าใจแล้วสิกขาบทข้อที่10ท่านห้ามไม่ให้รับเงินรับทองและของที่ใช้แทนเงินและทองอันเป็นของไม่ควรแก่สมณะนั่นแหละให้พากันรู้ไว้เราบวชเป็นเนรมาเราจะไปรับเงินรับทองใส่กระเป๋าอังสะไว้ใช้ส่วนตัวอะไรต่ออะไรนี้ไม่ได้เลยเราต้องสละถ้ามีใครถวายก็ต้องเรียกร้องหาไวยาวัจกรผู้ที่ไว้ใจได้ให้เขารับไปให้เมื่อเราต้องการสิ่งของอะไรเราก็บอกเขาให้เขาไปหามาให้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้พระใช้สอยเงินทองแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นอย่าไปจับจ่ายด้วยมือของตนเองต้องใช้ผู้อื่นผู้ที่เขาเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนนู่นเขาไปจับจ่ายให้เราคอยแต่รับเอาบริขารเครื่องใช้สอยเท่านั้นแหละแล้วทีนี้ทางคณะสงฆ์ได้ประชุมกันแล้วเพราะสมัยนี้นะมันก็เป็นสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมามันก็ไม่อยู่คงที่เช่นอย่างว่าธนบัตรอย่างนี้นะเขาทำขึ้นแทนเงินแทนทองได้เลยแต่ก่อนนั้นใช้แต่เงินล้วนๆเลยต่อมานี่มันก็มีเช็คธนาคารอย่างนี้นะเช็คไปรษณีย์นี่เช็คธนาคารหรือเช็คไปรษณีย์นี่สามารถเอาไปขึ้นเอาเงินจากธนาคารที่มีชื่อเช็คบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์อย่างนี้นะเช็คชื่อมีชื่อไทยธนาคารไทยพาณิชย์อยู่นั่นก็เอาไปขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้เว้นเสียแต่เขาขีดเส้นใส่หัวมุมเซ็กนั่น2เส้นไว้แล้วเลยต้องเอาไปเข้าบัญชีฝากเงินซะก่อนเมื่อเอาเข้าบัญชีฝากเงินแล้วจึงถอนเงินออกมาเอาไปใช้ได้มันมีความหมายอย่างนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้ขีดเส้นไว้มุมหัวเซ็กนั่นอย่างนี้เอาไปขึ้นเอาเงินตามธนาคารที่ เช็คนั่นระบุชื่อไว้ได้เลยก็มีไวยาวัจกรเป็นผู้ไปถอนไปเบิกเอาเงินนั้นแทนแต่นักบวชเป็นเพียงถือเช็คนั้นติดตัวไปได้อยู่เท่านั้นเองเวลาไปขึ้นเอาเงินแล้วต้องมีไวยาวัจกรไปแลกเอาเงินนั้นมาจ่ายซื้อสิ่งของอะไรที่เราต้องการให้หรือว่าจ่ายค่ารถค่าราหนูเนี่ยนี่แหละให้เข้าใจไว้พวกเราที่เป็นพระเป็นเณรเราต้องปฏิบัติให้ตรงตามพระวินัยอย่าไปเห็นแต่แก่ความสะดวกสบายพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระองค์ทรงรู้แจ้งรู้ว่าพระนี่ถ้าหากว่ามีเงินมีทองติดตัวไปแล้วนั้นมีภัยอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งทำให้กิเลสตัณหาแรงกล้าขึ้นในใจอย่างที่สองก็ทำให้โจรขโมยเขาพ้นชี้เอาถ้าไปขัดขืนเขาฆ่าตายนี่พระองค์ทรงล่วงรู้นะจึงได้ทรงห้ามเพื่อให้พระสาวกทั้งหลายนั่นนะได้มีโอกาสเที่ยวทุรดงไปตามป่าตามเขาไม่มีภัยอะไรรบกวนแต่ถ้าหากว่าพระนั้นมีเงินมีทองติดตัวไปแล้วเดือดร้อนเนี่ยโจรขโมยมันก็ไปรบกวนแล้วหาความสงบไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งของภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันนะเราไปดูไปอ่านสิกขาบทที่ในข้อห้ามต่างๆนั้นเราต้องคิดเราต้องวินิจฉัยให้รู้ความหมายว่าพระองค์ห้ามเพื่ออะไรห้ามเรื่องนี้นะเพื่ออะไรอย่างนี้นะเราต้องคิดดูให้รู้มันต้องมีความหมายอยู่นั่นแหละแต่ถ้าพูดรวมๆแล้วสิกขาบทพุทธพจน์ต่างๆนั้นนะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ราคะโทสะโมหะอันหยาบคายร้ายกาจนั้นครอบงำจิตใจเป็นอย่างนั้นถ้าพูดโดยรวมๆลงไปแล้วนะจะพากันดูวินัยแล้วก็สิกขาบทข้อไหนที่ห้ามป้องกันราคะของกำลังยินดีแล้วก็สังเกตดูพิจารณาดูเพื่อป้องกันไม่ให้โมหะความหลงเข้าครอบงำจิตใจอย่างนี้ก็มีอยู่ให้สังเกตดูความหลงความเมาเช่นทรงบัญญัติห้ามมาภิกษุไปดูมหรสพคบกันร้องรำทำเพลงดิดสีตีเป่าแล้วก็ห้ามให้ภิกษุเรียนติรัชฌานวิชชาวิชาขั้นต่ำเช่นวิชาใส่เสน่ห์และเอกลต่างๆหมดนี้นะวิชาใส่หนังบังฟันวิชาอยู่คงกระพันชาตรีวิชาดูราศีดูชะตาราศีของคนทำนายทายทักวันดีคืนดีวันร้ายคืนร้ายอะไรต่างๆหมดนี่นะอันนี้มันเป็นประเภทแห่งความหลงความไม่รู้จริงในเหตุผลเรื่องนั้นมันเป็นทางความหลงร้ายคืนร้ายอะไรต่างๆหมดนี่นะอันนี้มันเป็นประเภทแห่งความหลงความไม่รู้จริงในเหตุผลเรื่องนั้นมันเป็นทางความหลงเรียกว่าไม่พูดง่ายๆว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์หมายความว่าอย่างนั้นจริงอยู่ที่พวกหมอหลายเขาทำนายชะตาราศีของคนบางทีมันก็จริงบางทีก็ไม่จริงอย่างนี้แหละแล้วถึงจริงได้มันก็ไม่พ้นไปจากผลแห่งกรรม กรรมที่บุคคลผู้นั้นทำมาแต่ก่อนตามมาสนองเอาอย่างนี้ใครจะพยากรณ์หรือพยักไม่พยากรณ์มันก็ต้องให้ผลตามกาลตามเวลากรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทำมาแล้วถึงบุคคลนั้นจะพยากรณ์ว่าคุณมีเคราะห์ร้ายเอาสะเดาะเคราะห์เสียแล้วก็จะพ้นจากเคราะห์อันนั้นอย่างนี้นะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปสะเดาะได้เพราะว่าอนุภาพแห่งกรรมเวรที่บุคคลผู้นั้นทำมานั้นมันอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดอยู่เหนือชีวิตของผู้นั้นวันเถอะดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะไปป้องกันได้เลยอันโมนี่แหละมันเป็นทางความหลงพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ในกันไม่ให้พระภิกษุสามเณรหลงไหลเดินทางผิดพูดง่ายๆนำชีวิตของตนไปสู่ทางที่ผิดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ในสงสารฉะนั้นขอให้เข้าใจกันไว้นี่แหละพุทธบัญญัติทั้งหลายนะมันมีความหมายอย่างนี้เรื่องมันนะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินี้ไม่ล่วงเกินแล้วกิเลสหยาบๆนี่แล้วมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อกิเลสหยาบๆเหล่านี้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจมันก็ปลอดโปร่งก็ไม่เร่าร้อนเท่าไรนักกว่านี้ไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็เบาบางลงไปมันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูให้ดีที่เราบวชเข้ามาแล้วว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราปฏิบัติทำตามวินัยสำรวมในวินัยด้วยดีแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเพราะว่าวินัยทั้งหลายก็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากจิตอีกแหละถ้าว่าไม่อบรมจิตนี้ไม่ฝึกฝนจิตนี้ให้สงบไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตให้ละกิเลสเหล่านั้นแล้วมันก็รักษาวินัยไว้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงธรรมข้อปฏิบัติขึ้นหมวดไว้หมวด3เช่นศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะธรรม3ข้อนี่ล้วนแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันพลาดกันไม่ได้เลยขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้อีกเป็นไปไม่ได้ถ้าเจริญให้พร้อมกันไปทั้ง3ข้อนี้แล้วมันก็เป็นกำลังใหญ่สำหรับกำจัดกิเลสอันมีอยู่ในใจให้เบาบางไปโดยลำดับไอ้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีมันจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วปัญญาเนี่ยก็มาสอนจิตให้ละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปให้ความรู้สึกอันนี้มันละเอียดเข้าไปเร็วลำดับเช่นพูดถึงความรักอย่างนี้นะก็ให้มันละเอียดเข้าไปเพียงแต่นึกขึ้นมาเท่านี้ก็รู้ตัวได้เลยอันนี้เมื่อมันละเอียดไปแล้วมันเป็นงั้นโอ้นี่ความรักเกิดขึ้นแล้วนี่มันรู้ตัวท่าอย่างนี้นะก็รีบตั้งสติเพ่งเข้าไปมันก็หายหน้าไปเลยเพราะกิเลสละเอียดนี่มันก็ไม่ดื้อดึงเหมือนอย่างกิเลสหยาบๆเพราะฉะนั้นเสียแต่ผู้นั้นน่ะประมาทเมื่อตนวิตกขึ้นในเรื่องความรักขึ้นมาน้อยหนึ่งก็ไม่สนใจไม่เตือนตนให้กำหนดละความวิตกนั้นเช่นนี้ความวิตกนั้นมันก็หยาบขึ้นโดยลำดับมันก็เลยกลายเป็นกิเลสหยาบไปซ้ำบัดนี้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวว่ากิเลสหยาบนั้นตนได้ละมาแต่วินัยแล้วเช่นนี้แล้วก็พยายามสำรวมจิตรักษาจิตอย่าให้กิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดนี่ครอบงำได้ ต้องรักษาจิตนี้ไว้เสมอไปแล้วสามเณรทั้งหลายใช้บาตรก็ต้องให้รักษาบาตรให้เป็นนะอย่าให้บาตรไปหลุดมือกระทบของแข็งอะไรต่ออะไรให้บูบไปอย่างนี้ไม่ดีละไม่ถูกจะล้างแล้วต้องเช็ดต้องขัดให้ดีผ้าเช็ดไม่เช็ดมือผ้าอาบน้ำมีหรือไม่ก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการเนี่ยคงต้องจัดให้สามเณรให้ทั่วนะไม่มีก็ไปหาเอาในโกดังผ้าปูนอนหมู่นั้นนะต้องจัดให้เพราะว่าไปวิเวกอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้มันจะต้องบางทีไปนอนกับดินนะอาจจะต้องมีวางมีอะไรปูลงไปแล้วก็เอาผ้าปูนอนปูลงอย่างนี้แล้วก็นอนได้นั่งได้ต้องจัดให้ครบบริขารทุดงนะแต่ผ้าปูนั่งนั้นดูมันจัดมีเกือบทุกคนนะมั้งผู้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยหาเอาทีหลังนั่งในที่ที่มันไม่สกปรกแล้วก็ใช้ได้ต้องระมัดระวังการนั่งในที่ต่างๆถ้าเห็นว่ามันสกปรกแล้วอย่าไปนั่งมันสะอาดถึงค่อยนั่งจะต้องรักษาภาพก่อนให้ดีแล้วก็ต้องให้รู้จักเคารพต่อครูบาอาจารย์นะผู้ที่แนะนำสั่งสอนผู้ช่วยเหลือเราให้ได้มาบวชในวัดวาศาสนานี้เพื่อนมีคุณต่อเรามากอย่าร่วงเกินเพื่อนแนะนำอย่างไรแล้วต้องทำตามในพุทธศาสนานี้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเจริญก้าวหน้าไปได้ก็เพราะมีการเคารพนี่แหละแสดงอาการเคารพต่อผู้มีอุปการะคุณต่างๆไม่ล่วงเกินไม่ประมาทขอให้เข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยทรงแสดงความเคารพนับถือบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าตนเช่นคนเขาเกิดก่อนเรามีอายุมากเหมือนเท่ากับว่าบิดามารดาของเราก็นับถือฐานเหมือนกับบิดามารดาอย่างนี้นะถ้าเขาอายุมากกว่าเราโดยฐานที่เป็นพี่ชายเหมือนกับพี่ชายของเราเราก็นับถือผู้นั้นว่าเป็นเหมือนพี่ชายของตนอย่างนี้แหละถ้าตนมีอายุมากกว่าผู้นั้นมีอายุน้อยกว่าแล้วก็นับถือฐานเป็นน้องให้เกิดความรู้สึกกันอย่างนั้นในเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะให้เข้าใจอันนี้ก็เพียงแต่ได้6 โมงเศษหนึ่งต่อนี้ไปก็นั่งสมาธิสักพักเสียก่อนแล้วจึงทำวัดสวดมนต์ต่อไปเอา